2020-as év folyamának, jó ég tudja, hanyadik évadban járunk már, áprilisi, márciusi, valahol a kettő között kiadása, márciusban vesszük fel, és valószínű márciusban hallgathatjátok is. És kik vagyunk mi? Mutatkozzunk be sorba, így mondjuk egy Zencasteren keresztül toljuk, tehát ugye itt az itthon lét mellett úgy döntöttünk, hogy online vesszük fel ezt az adást. Hát mernénk csoportosulni, hát azonnal harkon lőnének minket. És tök jó, mert olyanok vagyunk itt, akik egyébként egy kicsit felrázzák a szokásos podcast társaságot. Na, mutatkozzunk be egy szépen sorba. Csángó Kornél, Kevin. Vasvári Balázs, Reptáj. Én pedig Géci Attila Mackó vagyok. És hát a mostani témára, hogy a Reptáj kvázi egy meghívott előadóként fog nekünk beszélni, ha minden jól megy a Next Gen gépekről, PlayStation 6-ról és az Xbox Series Y-ról. Xbox 1080. Xbox 17000-ről. Hát volt itt két érdekes bemutató. Ez a két érdekes bemutató, ez abból indult ki, hogy elmaradt most egy csomó minden itt a GDC, meg az E3-at is lemondták, aztán én szerintem ezért is lettek ezek ilyen publikus előadás formában prezentálva. És hát gyakorlatilag a két konzolról lefették a leplet. Megvan, hogy mit fog tudni a Next Gen. Mit fog tudni a Next Gen? Mit fog tudni a Next Gen? Hát, azt fogja tudni a Next Gen, körülbelül, mint az előző gen, csak jobban. Néhány kivétellel persze. Hát most, ha nem probléma, nem megyek bele ilyen számok mondogatásába, mert olyan nagyon sok értelme nincsen. Úgy néz ki, hogy ebben a generációban is nagyon hasonló lesz a két gép, tehát közel fognak állni egymáshoz. Ez azért nem olyan meglepő, hiszen ebben a kategóriában már nincs sok versenyző, ugye? Tehát aki az alkatrészeket meg tudja tervezni, meg le tudja gyártani a platform holdereknek. Az érdekes, szerintem nekem az volt az érdekes benne, hogy előadták. Tehát, hogy a Microsoft úgy döntött, hogy ő most ilyen social-be megy át, tehát nem tudom, figyeltétek-e, hogy meghívtak ilyen youtubereket, hogy megnézzék a gépet, meg szétszedjék, összerakják, stb. Tehát ilyen nagyon hands-on volt az egész. A Sony meg úgy döntött, hogy kirakja Mark Cernyt ilyen pár ilyen papíremberke mögé, és ő majd így elmondja a legfontosabb ilyen technikai dolgokat. Szerintem egy kicsit vicces volt az előadás, de egyébként nagyon informatív. Tehát aki nem aludt el a végére, az egy csomó mindent megtudott a PS5-ről. Egyébként azok a papíremberek, az szerintem az egy ilyen After Effects layer volt, amit így oda tettek. Tehát biztos, hogy lehet venni ilyen presetben, ilyen olyan réteget, ahol így ilyen emberek mocorognak, mert néha így megmozdultak el. Persze. Tehát viccből mondom, tehát volt ott fejvakaró réteg, meg minden, amit akar, csak látszott, hogy ez így össze lett rakva, tehát hogy nem egy igazi előadáson vették föl, stb. De... Jaja. Szerny sem volt igazi? De valószínűleg Szerny igazi volt. Bár egyébként amilyen deepfake-ek vannak, ki tudja. Hát egyébként... Érdekes, mert szerintem sokan nem ezt várták. Így félig meddig jogos azért, amit mondtak itt, ha már az előadásmódba belemegyünk. A kommentek között lehetett olvasni, hogy hát igen, ez egy GDC előadás, tehát egy játékfejlesztői konferenciára készült valószínű keynote beszélgetés, amit ott nem tudtak előadni élőben. Pont azért, mert ugye a rendezvényt bezárták, vagy hát meg se tartották. Viszont ugye az emberek nagy része meg azt várta, hogy a szokásos ilyen csinnadratta és pesgőpukkanás és tűzijáték lesz, hát ehhez képest csalódást okozott. Viszont amit mondtál, Reptáj, hogy a iparákhoz képest szokatlanul technikai volt, ugyanakkor szerintem közérthető is. Tehát ezt nagyon jól összehozták, hogy egy csomó technical mumbo-jumbo-ba belekezdett, és volt egy pont, amikor így nem ment tovább a részletekbe, hanem ilyen nagyon érthető és nagyon látványos ábrákon mutatta be, hogy miről fog szólni a dolog. Tehát ez szerintem egy nagyon jó aspektusa volt. Ez egyébként volt egy tavaly novemberben egy előadássorozat, az kifejezetten fejlesztőknek szólt, ez Londonban volt többek között, és ott ezekről a témákról néztünk két napig, meg hallgattunk előadásokat. Na most, aki ezt a mostanit unta, az ott meghalt volna szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem igazán fejlesztőknek szólt, ez az előadás. Ez, uh-huh. ez ahhoz nem volt elég alacsony szintű. Tehát ez inkább érdekes kérdés, szerintem egy kicsit rosszul lőtték be egyébként, megmondom őszintén. Igen, tehát, szerintem is. Tehát ahhoz azért tényleg egy kicsit száraz volt, hogy megfogja a nagy közönséget, ahhoz viszont nem volt benne elég részlet, hogy a fejlesztőknek igazából bármilyen komolyabb információt mondjon. Nem tudom, Kevin... úgy gondolom, hogy szerintem a devkitek, azok már kim vannak jó ideje, minden fejlesztőnél, az, ami van benne, azt ők már valószínűleg tudják, hogy mi van benne. Most akkor így, ez inkább az ilyen techre fogékony userek felé szólt volna, szerintem ez a dolog, de én nem tudom, hogy erre mennyi igény van, ahogy látom a kommentjeink, meg mások kommentjei között, hogy annyira azért nem. És úgy gondolom, hogy egy kicsit így a Sony az így egy lépés hátrányba került a Microsofttal szembe, akik már ugye tavaly hogy is hívták azt a show-t, ez a Giraffe Joe féle Game Awards. Game Awards-on már bemutatták a gépet, tehát ott már játékokat láttunk, a Microsoft gyakorlatilag terítette a lapokat, és úgy tűnik, hogy erős lapokat terített, és a Sony meg most így ezzel mindenki gondolom azt várta volna, amit a PS4-jel bemutattak, hogy itt vannak a játékok, itt van egy kis tech, és még bemutatjuk a kontrollert is, és még meg hagyunk is valamit kicsit későbbre, mindig a gépet, vagy akármi, és így nem látom azt, hogy most így nagyon felvették volna a versenyt. Tehát, igen, és az az érdekes egyébként, hogy ebben az előadásban olyan területeket sem érintettek, amiket amúgy már bejelentettek hivatalosan. Tehát nem volt szó a kontrollerről, nem volt szó a... nem is tudom, mit jelentettek meg még hivatalosan, csak nem akarok olyasmit mondani, amit nem szabad. De mindegy, tehát a kontrollert például... Kivágjuk, igen, tényleg. Aha, persze, kivágjuk mi, aztán majd hallgatom. De minden esetre én úgy... Nem az a baj, hogy technikai volt, szerintem. Egyébként a Microsoft is teljesen technikai volt, csak ők egy kicsit olyan wow-faktorosabban adták elő. Tehát ez most tényleg ilyen, nagyon ilyen kiállt a mérnök, és elkezdett beszélni róla, és szerintem sem sült el túl jól. De maguk a gépek egyébként nagyon érdekesek. Tehát, hogy mennyire hasonlóak, és mégis mennyire máshova helyezték a hangsúlyt. Kell is ez a hasonlóság, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy valószínű azért itt is tehát általában ezeknél a gépeknél mindig azt nézzük, hogy milyen exkluzívok jönnek, és akkor egyértelmű, hogy a PlayStation 4 ilyen szempontból generációt azt két vára fektette. Jó, a Nintendo nyert, ne egyébként valószínű, hogyha Metacritic pontokat meg egyebeket néznénk, de így az Xbox és a PlayStation csatájában valószínű tényleg ezt a generációt a PS4 elvitte exkluzívok terén. Viszont a piacon lévő játékok nagy része meg ugye multiplatform. Így van. És van egy PC platformunk is. Tehát nem lehet azt megcsinálni, mint például a PS2 korszakban, ahol volt egy Emotion Engine, volt egy kvázi PC, meg volt egy külön utas Nintendo Dolphin, vagy nem tudom már mi volt a Flipper, vagy mi volt a kódneve a gépben. Dolphin volt, azt hiszem. Flipper volt. Uh-huh. Igen. A Dolphin volt a kódnév a Flipper, meg akkor az Engine? A Flipper volt a GPU. Uh-huh. A GPU, uh-huh. Aha. Tehát, hogy azért alapvetően ott azért eltérő dolgok fele mentek, aztán a PS3, Xbox 360 vonal is egy jelentős nagy különbség volt, és tényleg ez a dolog, ez itt kezdett el normalizálódni, és ha megnézitek azt, hogy egy játék egyszerre, egy multiplatform játék egyszerre jelenik meg, PC-re, Xbox-ra, PlayStation-re. Azért, ha visszább megyünk az időben, voltak persze olyan renderver játékok, meg engine-ek, amik lehetővé tették ezt, de nem volt talán ennyire divat 2-3 generációval korábban azt, hogy minden egyszerre PC-re is megjelenjen. És hát ez is most mind a két gép gyakorlatilag egy PC-szerű architektúra. Javítsatok ki, hogyha... Hát... Ez nézőpont kérdése. Szerintem nem annyira, tehát oké, de, tehát egy APU nyilván, tehát AMD APU-ról van szó, X64, vagy AMD 64 mondjuk úgy utasításkészlettel, de igazából hogy mondjam, tehát a világon minden már vagy ez, vagy ARM. És akkor így Tehát akkor ennyi erővel van a PC meg a tablet, de én ezt nem szeretem így. Tehát nem itt van a határvonal szerintem, én nem úgy érzem. Uh-huh. Konvergál a technológia, nyilván a PC-k igazából, én a PC-knek inkább azt érzem egyébként, hogy sokkal robosztusabb lett az operációs rendszer támogatása, a hardware felnőtt oda, amikor már az overheadek már nem számítanak annyira, mint régen. Uh-huh. Ez overhead alatt azt értjük, hogy van mondjuk egy Windows, ami elvesz az erőforrásból egy csomó mindent. Jó, aha. Igen. Van egy op rendszer, amit etetni kell kvázi. Igen, tehát az alapzaj most már jobban eltűnik, úgymond. Aha. Mert eleve sokkal nagyobb erőforrásaink vannak. És egyszerűen emiatt, manapság is egyébként ugyanúgy megcsinálják az összes konzolgyártó API-ra, mondjuk megírják, implementálják a render engine-eknek a saját API-ukat, tehát szinte nincs, hogy mondjam, tehát meg kell csinálni így is, úgy is. Ez nem úgy működik, hogy van a OpenGL meg a DirectX, és akkor az mindenem megy, és csak be kell állítgatni a config file-t, és kész van. Tehát nincs erről szó. Ugyanúgy különböznek a gépek, ugyanúgy máshol van a hangsúly. Egyébként érdekes, most például van ez az SSD, ugye? Most ez a legnagyobb különbség, mindkét cég ezt nyomja nagyon, egyébként tényleg óriási nagy különbség. De például én személy szerint nem látom az óriási különbséget a kettő között, pedig értem én, hogy a PS5-ben ott van az elméleti kétszeres szorzó a teljesítményben, ugye? Az SSD teljesen. Így van, az Xbox Series X-hez képest. De egyrészt ez, hogy mondjam, most ez hülyén fog hangzani, de ez a kétszeres szorzó nem egy olyan nagy dolog. Ahhoz képest, hogy a Vinyóhoz képest meg 50-szeres, meg 100-szoros a különbség. Másrészt meg úgyis a legkisebb felé fognak mozdulni a cégek. Na erre gondoltam, igen. Tehát, hogyha itt van egy alapvetően tök hasonló architektúra, az architektúra egy része, GPU, CPU azon számol, meg azon szórakozik, hogy mennyi részecske legyen, milyen legyen a felbontás, hány FPS-sel fusson a játék, milyen particle effektek és egyéb shaderek pörögjenek, RTX, stb. Addig ugye van ez a game design érintő dolog, hogy mekkora területeket tudunk mozgatni, mert ugye Cerny erre hegyezte ki abszolút a GPU, vagy az SSD felé való lépést, hogy tök jó, hogy nem kell a RAM-mal baszakodni, nem kell azzal szórakozni, hogy a RAM betöltéséhez és a lemezről való terep betöltéshez igazítsuk az adatmozgatási időket, mert az SSD-ről behúzza, és ott van minden. De én is úgy gondolom, hogyha a két gép között mondjuk van egy ilyen kétszeres szorzó, valószínűleg a közös nevezőhöz, vagy ez a közös sebességhez fogják igazítani a legalábbis a multiplatformok játékoknál ezt az adatmennyiséget. Hát igen, egyrészt, meg másrészt, és ez most teljesen magánvélemény lesz, tehát lehet nyugodtan ellenkommentelni később, hogy azért ez egy kicsit túl lecsfilázva. Tehát ez nem RAM helyett, meg nem ahogy megfordulsz, már töltött be, ami mögötted van. Tehát ez a gyakorlatban nem fog működni. Tehát igen, sokkal gyorsabban be lehet tölteni mindent, de ennyire hírt... Tehát ez a kétszeres szorzó nem az a különbség lesz, ami majd megmutatja, hogy a játék az egyiken borzalmasan pop-up-ol, a másikon meg villámgyors, és nem látsz semmit. Uh-huh. Tehát ez technikailag nem lesz akkora különbség, én úgy érzem. Viszont a másik oldalon meg ott van ez a GPU különbség, ugye, hogy az egyiken több compute unit van, a másikon meg nagyobb órajellel fut, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. És ez mit hozhat így tapasztalatod alapján? Tehát melyiknek mi az előnye, hátránya? Én megmondom őszintén, hogy én még nem tartok itt, mind a kettőn egyszerűen, tehát tényleg nagyon erős GPU-k, én még per pillanat azzal a munkával, amit most végzek, nem értem el arra a pontra, hogy lássam a különbséget a kettő között. Tehát rohadt gyors. Mert ugye, hogy mondjuk ki ezeket a számokat, ugye azt mondja a PS5-nél, hogy 36 computing unit van 2,2 gigahertzen, ami mondjuk sebesség szempontjából egy nagy esés van az Xboxnál, ami csak 1,8 gigahertz, viszont 52 computing unit. Nem mennék bele ebbe a számháborúba. Ráadásul a teraflopsnak így semmi értelme nincsen. Direkt nem mondtam a teraflopsnak. De nem, tehát ez egy APU, tehát hogy például ott küzd minden a sávszélességért. Tehát itt sokkal, tehát egészen más szempontok alapján kell ezt nézni. Nem az, hogy most így teraflopsnak, ráadásul úgy számolgatnak teraflopsokat, hogy összeszoroznak órajeleket egyéb számokkal, mindegy. Tehát szerintem ennek sok értelme nincsen. Uh-huh. Nagyon hasonlóak a gépek egymáshoz. Meglátjuk, hogy a gyakorlatban... Egyébként ugyanez volt a PS4 meg az Xbox One-nál. Két egy kicsit különböző design. Volt előnye egyébként az Xbox One-os dizájnnak is, de a gyakorlat azt hozta ki, hogy a PS4 balansza jobban illett a játék engine-nek architektúrájához. Régen ugyanez meg volt az X360-on meg a PS3-on, ugye, hogy elméletileg... Fordítva. Igen, így van. Tehát, hogy elméletileg az SPU-k azok mindenre képesek, de gyakorlat nem ezt hozta. Meglátjuk majd, hogy itt. Én nem merem most ezt megtippelni, szerint ezek a rohadt közel vannak egymáshoz. De, mármint úgy közel, hogy különböznek egy csomó mindenben, de nagyon hasonló teljesítményt fognak hozni szerintem. Persze meglátjuk majd, hogy esetleg lesz-e valamelyikből másik verzió. Mhm. Uh-huh. Gyengébb, erősebb? Hát mondjuk gyengébb. Uh-huh. Valószínű az Xboxból lesz, mert hát ott bejelentették ezt a furcsa nevű köztes változatot, ami az Xbox One X és az Xbox Series X közé lövi be magát. Igen, érdekes, hogy arról nem szóltak egy szót se azóta sem. Igen, igen. Hát a csúcsot mutogatják, aztán meglátjuk, mi lesz. Még egy érdekesség, ami elhangzott, de nem tudom már felidézni, az a baj, hogy ezt eléggé pontatlanul dokumentálták szerintem az ezzel foglalkozó cikkek, hogy itt is van, tehát a PlayStation 5-nél amire nagy hangsúlyt fektettek az SSD kontroller, és hogy az micsoda proprietary, micsoda saját fejlesztés, és hogy ez egy szintlépés az SSD technológiában is. Az Xboxnál meg ugye egy ilyen köztes memóriát emlegettek, ami, ha minden igaz, egy ilyen cache jellegű történet, ami régen is, hogy az Xbox 360 idején egy ilyen nagy előny volt. Ezt jól értettem? Nem. Nem, akkor bocsánat, akkor ez valahol nekem félre sikrott. Nem. Tehát, hogy ott a cache az majdnem, de nem egészen erről van szó. De erről nem nagyon szabad mondanom semmit. Ja, erről nem nagyon szabad, aha. Igen. Akkor itt lesznek még érdekességek. Mi a helyzet ezzel az audio engine-nel, amit a PlayStation 5-nél nagyon emlegettek? Nekem megvan róla a véleményem, de itt a Kevin is azért zenében, meg hangtechnikában otthon van, majd azért kíváncsi vagyok, hogy ő is mit szól ehhez. Akkor előbb Kevin, mondd. Én meghallgatlak titeket első körben, mert megmondom őszintén, nem néztem végig ezt a prezentációt, csak olvastam. De jó, hogy te jöttél, baszki, beszélgetni. Elkezdtem nézni, aztán mennem kellett, de hallottam, hogy van valamilyen audio engine, és hogy ez valami térérzet növelő, vagy nem tudom mi a franc, de kíváncsi vagyok, hogy mondjam, valósul ez meg a valóságban. Tehát... Hát, ugye, egyébként erről van egy tök jó pofa sztorim. Volt ez az előadás, amit mondtam a Sony-nak, a fejlesztőknek szóló. És ugye ott előadták ezt a, hát most már Tempest Engine-nek hívják, akkoriban még nem volt neve. Tehát gyakorlatilag egy CPU-ról, vagy Compute Unit-ról, vagy stb. Ezt most hagyjuk. Tehát egy hardware-ről van szó, amivel a hangfeldolgozást gyorsítanak, illetve nem gyorsítanak, hanem az végzi a teljes hangfeldolgozást. Ilyen SPU-szerűen, tehát ilyen baromi gyors unit saját, lehet DMA-zni kibe mindent, de igazából az a lényeg, hogy elmondták, hogy ez ilyen vektorizált, tehát nagyon hasonlít mondjuk úgy, hogy a GPU-hoz. És elmondták, hogy milyen szuper, bla bla bla, és a végén volt ilyen kérdés-felelek, és feltették a kérdést, hogy van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban, és ilyen rengeteg kéz a levegőben. És azt mondja az előadó, hogy jó, akkor most az összes olyan grafikai programozó, aki azt akarja kérdezni, hogy használhatja ezt a CPU-t az ő céljaira, azt ugye a kezét. Két kéz maradt fönn összesen. Már mindenki nyúlta volna le. De aztán közölték, hogy nem. Ez hangnak van, és pont. Uh-huh. De hogy kell ezt elképzelni? Úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon erő. Azt mondják, hogy az ereje az megfelel a PlayStation 4 teljes CPU-jának, tehát mind a 8 kornak összesen. És ezt tud feldolgozni, hát mixelni, meg stb. Hangokat. Az a lényeg, hogy HRTF-el dolgoznak, tehát a Head Related Transfer Function, ami azt jelenti, hogy modellezik azt, hogy te hogy, tehát a fizikai felformádnak megfelelően, hogy hallod a hangokat X irányból. Tehát konkrétan beültetnek egy figurát egy székbe, van körülötte rohadt sok hangszóró, beraknak a füledbe mikrofonokat, és utána hangokat, ilyen frekvencia sweepeket csinálnak a hangszórókon, és utána analizálják ezt, hogy érted, hogy éri el a füledet a hang. Aha, igen. Keresztül igen. A szöveteiden, meg a csontodon, meg stb. És ezzel elő tudnak állítani egy olyan feldolgozási mátrixot, amit utána ráaplikálva a hangra egy ilyen baromi jó térérzetet tudnak kelteni, hiszen minden hangforrás úgy éri el a füledet, ahogy a valóságban tenné. Hát, oké, de akkor ez lesz valami kapható pak, ami egy 5.1-es, vagy 7.1-es, vagy akármilyen pak, amire ez be van kalibrálva, és akkor rakod? Igen, a trükk az ugye, hogy ez mindenkinél más, ezért kell kalibrálni. Ezért egyelőre azt mondták, hogy nyitáskor 5 darab közül választhatsz, tehát ez a rendszer szoftver része lesz. Tehát meghallgatod őket, érted? És hogy melyik a legjobb, úgymond. Melyiket hallod a legtérérzetesebbnek. Ez egy szoftver dolog. Ja, ez egy felrakod a fülhallgatót, mint ezek a binaural hangok. Biztos hallottál már ilyen felvételeket. Persze. Uh-huh. A Pearl Jam-től a binaural. Ja, az ment múlt héten a Walkman-be. Tehát, és ezt most real-time állítják elő gyakorlatilag. De a Pearl Jam is real-time állítja elő a binaural. Ha reméljük nem marad el a nyári koncert, erős mérget. Esélyes, igen. Én is úgy nem magam részéről, mert lemaradtam a jegyárusításról, szóval, hogyha esetleg elmondják, akkor... Egy vagyont fizettünk érte, bassza meg. Na, de szóval én nekem az volt a fura, csak hogy egy kicsit belekotyogjak, hogy ugye Szerni mondta ezt, hogy hát lesznek ilyen alapopciók, és akkor majd vagy feedback alapján, vagy majd kitalálják, hogy mi lesz a metódus erre az egész frekvencia felvételre. Valószínű, hogy ez tényleg akkor működik igazán jól, hogyha a saját fejedre hangolod, mert azért mutogatta ott ezeket a frekvencia térképeket, lehet ezeket így hívni? Igen. És ezeken a frekvencia térképeken látszott azért, hogy a default beállítás meg az ő saját beállítása között azért vizuálisan is volt. Tehát, tehát hogy van lesz eltérés, úgyhogy innentől kezdve, hogy ez mennyire működik, vagy mennyire csinálnak most egy ágyúval verébre dolgot, nekem az jutott eszembe, hogy itt elkezdett beszélni a 2000-es évek elejének a nagy feature-éről, a virtuális Dolby Surround-ról. Uh-huh. Hát mondom, ez visszamentünk 20 évet az időbe, mert az akkori CRT TV-ket ezzel reklámoztak. Ez nem akkora hülyeségem, tehát itt igazából ugye arról van szó, hogy ez az egész feldolgozás ugye arra épül, hogy felrakod a fülhallgatót, és akkor gyakorlatilag olyankor a transfer funkció egy az egyben működik. Tehát nincsen a hallott hang és a fület között gyakorlatilag távolság, ugye? Uh-huh. Hát a fülednél nincs. Hát tehát rajtad van a fülhallgató. A virtuális surround-nak meg pont az a lényege, hogy te azt szeretnéd elérni, hogy tudod, hogy mondjuk ott vannak a hangszórók előtted, mondjuk 1 méterrel, ugye? Most csak mondok, vagy 2 méterrel. Hát mondjuk 2, ja. Így van. És mi az a még plusz transformáció, amit rá kell adni, rá kell rakni, gyakorlatilag annak a transformációnak az inverzét kell a hangra rászorozni. Ez most teljesen értelmetlen, gondolom, amit mondok. Tehát... Hát megpróbálom lefordítani. Tehát az a lényeg, hogy jön a hangszóróból valami, amit te elképzelsz, vagy ugye, ha az körülötted zajlana, akkor annak lenne valamilyen információ tartalma a levegőben körülötted, és ennek a fordítottját kell rátenni a hangra ahhoz, hogy a hangszóróból olyan hang jöjjön, ami azt szimulálja, mintha tényleg körülötted. Mintha fülhallgató lenne rajtad gyakorlatilag. Vagy mintha fülhallgató lenne. Tehát ezt akarják szimulálni. És ez működik, vagy működik? Igen, tud ez működni? Nagyon kíváncsi vagyok. Van egy valakinek, aki ilyen audiofil, vagy igényes arra, hogy jó rendszere legyen, az így oké, értem, mert mondjuk figyelembe veszi a szobájának a terem adottságait, blablabla, úgy állítja be. De mondjuk Józsi néni, aki bedugja a tévéjébe, és a Miki Egér hangszórókból megszólal a valami, ott ez így, ami mit tudom én így, 200 Hz alatt meg se szólal, vagy akármi. Nem, persze. Tehát vannak ennek, eleve van egy, nyilvánvalóan van egy sweet spotja is, tehát hogy hol vagy fizikailag a hangszórókhoz képest, de igen, tehát ez nem fog mindenkinek működni, de szerintem nem is ez a cél. És egyébként, ha megnéznék, valószínűleg azt kapnák, hogy az emberek nagy része a tévé hangszóróján sztereóban hallgatja a játékokat. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy nem... Jó, nincsenek adataim, de nagyobb pénzt mernék tenni arra, hogy a legtöbb ember nem vacakol ezekkel a dolgokkal, vagy egy fülest használ. Tehát, hogy szerintem jó irányba mennek ezzel, és ezt igazából ugye fülesre lövik be, mert ott nulla az extra transformáció, úgymond, tehát rögtön a fülednél van a hang. A minden másnál, tehát a Virtual Surround-nál, az 5.1-es, a 6.1-es, a 7.1-es rendszereknél, azokra meg úgymond le kell képezni, tehát le kell projektálni ezt a hangot, ugye? Majd ők ezt megoldják. Tehát ez ilyen, pont ez a lényeg ennek, hogy ez ilyen rendszer szoftver szinten javítható, tehát akár például egy firmware update-tel nagyot lehet javítani a térérzeten. Hát vagy mondok valamit, amit a videóban is mutattak, hogyha meg tudják oldani, hogy mondjuk kapsz egy Bluetooth fülest, vagy ha van mondjuk a fejedhez egy spéci Sony headset, amit mondjuk azért veszel meg, hogy a kódba le tud alázni verbálisan a téged alázó 10 éveseket, akkor ebbe be lehet építeni olyan mikrofonokat, mint például ami szokott lenni a jobb, vagy hát már a középkategóriás, ugye ilyen sztereó, vagy 5.1-es erősítőknél is szokott lenni ez a szobabemérő mikrofon, és akkor mi lenne, ha ez a headsetben lenne eleve? Tehát ez szerintem valósz... Pontosan elhelyezett hangszórók kellene kívülről. Az igen, de hogyha neked van a szobádban egy rendszered, és van egy füled, ahonnan a rendszer és a füled közötti hangot egy szoftverrel bemér, tehát van egy ilyen kalibrációs szoftver, ami puttyogtat, tehát jön ez a puty, ugye mennek ezek a frekvencia sweepek, és megnézi, hogy egyébként a füled környékén ezek a hangok hogy manifestálódnak, akkor utána ezt ő ennek az inverzét rá tudja tenni kvázi, ahogy te fogalmaztál. Ezt tudom elképzelni, hogy itt is meg lesz ez a visszamérő mikrofon, csak lehet, hogy ez a headsetben lesz két fél dolláros MEMS mikrofonnal megoldva, mondjuk. Én csodálkoznék rajta, mert ez már egy kicsit elüt a konzol ethosztól, hogy legyen minden egyszerű. Tehát... Sony... Meglátjuk. Nem. Figyelj, Sony, pláne, hogy ugye nekik is vannak AVR rendszereik, ott már ez a technika működik, tehát én nekem egyből az ugrott be, hogy azért a Sony így a házi moziba otthon van már egy jó ideje. És hát most nem tudom, mennyire számít éllovasnak, mert biztos jön valami Uber hifis, aki azt mondja, hogy hát a Sony Panasonic azok a gyerekjátékok, és nem tudom, hol kezdődik az igazi hifi, de így mondjuk azt, hogy a konzumer szektorban azért ők elég jók voltak ebbe. Én nem hiszem, hogy ezt meg fogják lépni, de jó poén lenne, ha megtennék. Nyilvánvalóan igazából az opcióikat bővítenék vele. A kérdés az, hogyha valaki nem tudja rendesen elvégezni ezt a kalibrációt, akkor utána mennyire szeretnék szupportálni ezt a fajta problémakört. Tehát én ezt érzem. De egyébként nem lehetetlen. Maga a megoldás, amit csinálnak, illetve a feldolgozási erő, az nagyon ott van. Tehát az nagyon, nagyon jó. Tehát tényleg tök jó használható custom hardware, ambisonikokkal együtt, az egyfajta ilyen térhatár. Olyan, mint az environment mappek, csak hangban. Így tudnám elmondani. De a következő kérdésem, hogy visszamegyek megint 2000-be, és ami nekem akkor az alaplap mellé, amiben volt egy Realtek 97-es hangkártya, ugye, de az nem volt elég jó, úgyhogy kellett venni, már nem tudom, Auril, vagy mi volt az engine. Uh-huh. Jól emlékszem, hogy volt ilyen, hogy Auril. Igen, 3D. Auril 3D, és még volt egy másik, ami meg free volt, tehát nem is kellett hozzá Auril hardware, hanem egy jobb hangkártyába eleve szoftveresen tudták csinálni. Tehát ott is megvoltak ezek az environment mappek. Mi a különbség? Nem. Ott ilyen effektek voltak, environment effektek voltak. Tehát reverb-ök jellemzően. Aha. És a különböző reverb paraméterek voltak, ennyi. Uh-huh. És akkor azokat tudta morfolni, ahogy mentél ide-oda a különböző környezetekben. Hát az nem, tehát ez egészen más nagyságrend, más technológiáról, teljesen másról beszélünk. Tehát ennek tényleg van létjogosultsága, és jól csinálják, és örömteli szerintem, hogy hangsúlyt tesznek rá. Egyébként hozzáteszem, hogy az Xboxban is van külön hardware erre, csak ott nem tolták ennyire az előtérbe az előadások alapján. Hm. Hát feltételezi az ember, hogy egy ilyen újabb konzolba azért ezeket a dacokat, ugye ezeket az audio feldolgozó, meg átalakító egységeket azért kicsit komolyabbakat hát, raknak be. Hát én remélem, hogy dacot már sokat nem raknak bele, és digitálisan fog mindent kiküldeni. Tehát... Aha, ja, mondjuk az is igaz. Marhaságot beszéltem, elnézést. De nem, egyébként az előző generációban nem volt ilyen. Tehát ott a CPU uh-huh. csinálta, és kész. Uh-huh. Mixelj magadnak. Aztán uh-huh. szevasz. Uh-huh. Ahhoz képest ez nagyon nagy előrelépés, hogy levesznek egy csomó terhet az egyébként amúgy is eléggé megcombosodott CPU-król. Uh-huh. Hát azt sokan nem tudják amúgy, hogy ez a jelenlegi generációban lévő CPU-k, ezek ilyen oltári gatya notebookokba tervezett CPU boostok gyakorlatilag. Igen. Tehát egy ilyen alacsony teljesítményű, alacsony fogyasztású ezek a Jaguar kórok azért nem éppen Jaguároknak. Hát nem. Most jobb lesz. Tehát, hogyha megnézzük azt, és akkor ez is egy kérdés, ha megnézzük azt most, hogy a hardware maga, bocsánat, csak közben így, ez mindig beüt, hogy mindig olyankor veszük fel a podcastot, amikor már ilyen félkómások vagyunk. Szóval, ha van egy olyan CPU-d, ami eleve a mostani PC-s CPU-khoz képest is korrekt, akkor már ez is egy előrelépés a mostani generációhoz képest, nem? Ezt most csak így kérdezem, mert ugye tényleg 2013, amikor kijött a Jaguar, akkor az azért attól voltak sokkal-sokkal combosabb PC-s CPU-k, még az ilyen középkategóriában is. Így emlékeim szerint. Most azért ez egy kicsit jobb helyzet, ahogy nézem. Igen, hát mindenképpen. Tehát ezek a CPU-k azok még egy, most is egy tök jónak számítanak desktop oldalon. Tehát egy 8-szoros Zen 2 azért én is azt mondom, hogy az így, ha valaki most gamer PC-t épít, akkor az a felső kategória. Hát igen, mondjuk megint az van, hogy ez egy APU, tehát megint egy kicsit úgy kell nézni, mint hogyha egy integrált GPU-s valamivel, nyilván a komolyabb uh-huh. fajtából, tehát uh-huh. Mondjuk egy top PC azért még így is megüti. Az egyértelmű. De az biztos, hogy elég jó. Tehát amikor ez most kijön, ez erősebbnek fog számítani így a számítógépek állatkertjében, mint a PS4, amikor kijött. Na, erre voltam kíváncsi. Igen. Várhatók-e szerintetek most így a közeljövőben még olyan bemutatók vagy demók, amitől úgy le fog esni az állunk. Így csak arra gondolok vissza, hogy volt ez a Final Fantasy Ignis. Biztos visszaemlékeztek rá, vagy azt hiszem ez volt a neve, nem? Egy ilyen tech demo volt az akkori Square Enix motornak. Tudom, melyikre gondolsz, amikor varázslók össze-visszasítjuk. Így van. Volt egy ilyen tech demo, ahol így brutál particle effektek, meg a végén kirepül a csajszé egy olyan városba, amit még most se láttunk real time. Egyrészt furcsa, hogy az a demo az azóta sem manifestálódott ilyen formában, ilyen színvonalon videójátékban. Várható-e most valami olyan agyateldobós prezentáció itt az elkövetkezendő időben, vagy ti vártok-e valami ilyesmit? Agnes Philosophy volt a címe. Agnes, akkor nem Ignis, igen, Agnes. Az Philosophy. A Suzuki volt. Philosophy. Philosophy, ja. Philosophy. Pearl Jam. Igen, jövő héten a Valve-től jön a agyeldobós prezentáció. Az biztos. Ezt a múltkori podcastben kibeszéltük. Helyes. Az Alex-et. Alex. Alex. Hú, lehet, hogy Alex. Ez lesz a nagy benne csavar. Hogy? Hogy nem is Alex, hanem Alex. Uff. Majdnem megölted a beszélgetést, de gyorsan kijövünk belőle azzal, hogy szóval én nekem mindig az a next gen, amikor először meglátok egy ilyen videót. Amit most láttam az Xbox Series X-ről, az egy Gears of War 5 felturbózott prezi, ahol hát megmondom őszintén, hogy így a hangya pöcsén, hogyha a szőr derékszögbe fésüljük, akkor körülbelül annyival mutat jobban itt a számítógépes monitoromon a két verzió összehasonlítgatása, tehát az Xbox One X és az Xbox Series X-es Gears of War 5, gyakorlatilag semmi. Tehát várom azt a pillanatot, hogy bejusson egy olyan tech demo, amire azt mondom, hogy na ez ezért megéri gépet venni. Én már annak is örülnék, ha nem így hívnák a gépet. Aki ezt kitalálta? Majd a szexre gondolsz, a szexi Xbox, mi? Igen, ez borzalmas. Hát. Hogy a kérdésre is válaszoljak, én nem tudom, tényleg. Tehát, hogy így, ahhoz képest, hogy azt mondogatják, hogy még idén meg akarnak jelenni vele. Uh-huh. Hát, mondjuk egyébként az Xbox, az eredeti Xboxnál is ez volt. Emlékszem, amikor még megjelenés előtt pár hónappal a Halo-t mutatták, és egy katasztrófa volt ilyen 10 FPS-sel, meg stb. Tehát uh-huh. Az ilyen kegyetlen volt. Aztán csak összekapták magukat. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mert tényleg ilyen State of Decay 2-t láttunk, tök jó. Tehát, hogy azért a gép mellé jó volt egy Senua Sacrifice, amiről azt mondták ugye, hogy ez a Hellblade 2, nem ez volt a cím, hogy Senua Sacrifice, de a Hellblade-nek a folytatása, aminél volt egy olyan érzésem, hogy jó, nagyon faszán néz ki a animáció, meg a csajarca, tényleg olyan, mint egy CG mozi, de ugye a játékmenetbeli csodát ott se igazán. Szerintem a Infinite-et fogjuk látni legközelebb. Uh-huh. De a melyik Infinite? Game of Thrones... Most egy kicsit a Halo? Halo, persze. Aha. Tehát az lesz, ami... Hát csak ennek egy cross-gen cím lesz, ugye, mint ahogy minden más is. Tehát... Mert ugye mondták, ezt se nagyon emlegették most amúgy, hogy egy hányszor erősebb hardware-ről beszélünk? Tehát az Xbox One S és most az Xbox Series X között van mondjuk egy 10-szeres szorzó, lehet ezt mondani? Ne számháborúzzunk. Ne számháborúzzunk, mindegy. Tehát, hogy úgy fognak megjelenni a játékok, hogy a teljes spektrumot lefedjék. Azért ez most nem merült föl. Tehát erre nem fókuszáltak most itt a prezentáció során. Ja. Ez mennyire aggasztó, hogy ezt így ilyen fő policy-nek tekinti így a Microsoft. Lehet ez aggasztó, akkor megkérdezem úgy, mert egy kicsit szerintem így az átlag user az így bepippant, hogy oké, most ki fog jönni a Forza 8, ami majdnem úgy fog kinézni, mint a Forza 7, csak egy kicsit jobb lesz majd az ambient screen space occlusion, meg a nem tudom én milyen effekt, ami eleve nem volt rossz az előzőben sem. Kevin? Micsoda, bocsika. Kemény eszik. Vágás. Nem, éppen én azt néztem, hogy mi a tavalyi Game Awards-on már láttunk Next Gen footage-et. Ott volt például a Godfall, amit a Gearbox-ék csinálnak PS5-re konkrétan. Tehát láttunk már Next Gen dolgokat, és nagyon szép, meg nagyon jó, meg látom, hogy hol vannak azok a pontok, ahol ez előrelépés, de Én úgy gondolom, hogy olyan orbitálisan nagy ugrásra nem hiszem, hogy számítanunk kellene, így mondjuk egy Xbox One X és a Sex után, tehát vagy között. Hát egyelőre legalábbis. Egyelőre. Hát amit láttunk, vagy amit én láttam, vagy abból úgy gondolom, hogy szép, jó, stabil, de varázslatot, tehát olyat, amit a mackó vár, hogy leugrik az állunk a helyéről, olyan szerintem nem lesz. Hát addig nem is nagyon lesz, amíg cross-genre lőnek egyelőre, ugye? Uh-huh. Tehát... És ez a PS-nél is így lesz szerinted? Tehát ezt hogy tudja megoldani a két vállalat, hogy lehet, hogy ezzel fog a Sony elhúzni, hogy hirtelen előkapnak a kalapjukból egy Uncharted 5-öt, vagy hát azt azért nem hinném, hogy ez nagyon hirtelen. Esetleg egy Horizon 2-t előkaphatnak egyébként a kalapból. Uh-huh. Uh-huh. Ez Decima Engine. Nyílt titok is, hogy ez készül annak a folytatása, szóval. És mikor is volt az első Horizon? 2017-ben? Igen, 3 éve azt mondom, ugye? Szóval reális is, hogy valami. Hogy igen. Hát én egyébként a Horizon 2-t várom, legalábbis bejelentés szinten, hogy azt még meglépik a gép előtt. Azt nem mondanám, arra nem vennék mérget, hogy mondjuk launch title-ról, de hogy bejelentik, az tuti. Minden egyéb... Szerintem nem véletlenül nem mutattak most semmit. Uh-huh. Uh-huh. Hát egyrészt az egész évre tartogatni kell a petárdákat. Tehát konkrét játékokat én szerintem nyáron fogunk látni leghamarabb. Viszont a tech demót én nagyon várom. A jó kis 3D Mark 2020-t, ami konzol márk. Konzol márk? Hát konzol 3D Mark, nem tudom. Tudjátok, amiben az épp aktuális Remedy-s kóderek csinálnak valami olyan grafikai látványt, amit még sose láttunk. Ugye szintén visszamegyek 2000-ben, mert öreg vagyok, és... Hát az utóbbi 3D markok azért annyira már nem voltak fényesek. Azok nem, igen. De azért 2000 környékén az ilyen Max Payne-es jelenetek, amiből ja, az aztán... volt. Tehát igen. Matrix rekreáció, meg... Fú, az a 3D már 2000-ben volt, mikor ott a falombiai elkezdtek susogni. És csapogott a víz. Test 3-ban, vagy valami ilyesmi. És valami kiirdatlan durva volt, és szerintem az Oblivion volt a legközelebbi játék, amiben hasonlót láttál. Uh-huh. Igen. Fú, de durva. Na valami ilyesmit várok. Ezt szeretném látni, hogy mutassanak valami olyan tájat, vagy valami olyan helyszínt, amit... akár Unreal Engine-be, vagy bármibe. De nagyjából az ilyen Unreal Engine tech demók is úgy voltak, hogy emlékeztek arra ilyen Blade Runner-es settingben. Samaritan, és még az olyan 3-as engine-nek az utolsó verziója volt, és nagyjából most jutottunk el oda, hogy azt a szintet hozzuk kb., nem? Jó rég láttam. Szerintem azt a szintet azért már hozták, de én nem várnék most akkora, tehát az a gond, tudod, hogy kicsit tetőzik ez az egész. Tehát most már azért tényleg olyan dolgokat látsz, ami tehát lehet jobbat csinálni, lehet gyorsabban mozogni benne, stb., de egyre nehezebb lesz valami olyat mutatni, amit még nem láttál. Uh-huh. És ez nem is igazából technológiai kérdés szerintem. Uh-huh. Kérdezek még egyet, ami így viszonylag érdekelte szerintem a kommentelőket. Ez a hátrafelé kompatibilitás. Ugye az Xboxnál szinte megoldott az, hogy az összes generációt átfogják. Egyébként ez egy ordas kamu, mert az első Xboxról mondjuk 30-40 játékot támogatnak. 360 készletének szerintem azért a... nem akarok százalékot mondani, de ott is maximum ilyen 1-200 játék rémlik nekem. És azért sokkal több volt, tehát nincs minden, azért ott sincs. Viszont az Xbox One-ra meg azt mondják, hogy ott a teljes kapacitást le fogják fedni. Ezzel szemben, meg a PlayStation 5-nél, meg most az a fáma, hogy egyesével tesztelgetik a címeket, hogy hol lassítsák be a gépet az ő tempójukhoz. Ez mennyire kamu? Hogy hol lassítsák? Micsoda? Ezt én nem hallottam. Hát ugye az volt, a Cerny azt magyarázta, hogy amikor a géphez tesztelgetik ugye a PlayStation 4-es címeket, akkor ugye az van, hogy ugye sokkal gyorsabban pörög a gép, tehát hogy meg kell nézni, hogy esetleg milyen lassításokat tegyenek be azért, hogy a régi játékok azok fennakadás nélkül fussanak. Hát őszinte legyek. Hát nem tudom. Tehát, hogy ahol mondjuk ahol a V-Sync be van kapcsolva, már pedig általában ez, tehát elméletileg elképzelhető az, hogyha most nagyon-nagyon technikai mélységbe be kéne mennem, de mondjuk azt, hogy azért a játékok nagyon nagy részénél ez nem tud előfordulni. Tehát nem fog elrohanni a játék azért, mert annyira gyors a gép, hogy most már nem tud máshogy futni. Nem, ez nem fog megtörténni. El tudok képzelni, most próbálok visszaemlékezni, hogy PS4-en ez hogy volt megoldva. Xboxon ez nem lehetséges. Ott az API-ban egyszerűen nem volt lehetőség. Tehát, ha a driver vagy az OS fölülbírált bizonyos döntéseidet, akkor ezt nem volt neked esélyed még jobban fölülbírálni. Uh-huh. Tehát ott egyszerűen nem fordulhat elő. Uh-huh. Most próbálunk visszatúrni az emlékeim, hogy PS4-en hogy volt megoldva. Ott talán előfordul, hogy mondjuk megoldhattad azt, hogy V-Sync nélkül futsz, és akkor elrohanhat elvileg a játék. De azért ennek nem túl nagy a valószínűsége. Uh-huh. És akkor miért kell ennyire tesztelgetni? Mert oké, azt, hogy belátja az ember, hogy nyilván egy ilyen tesztcsapat ráfekszik, és azért legalább a főbb címeket végignézik, hogy egyáltalán jól futnak a régi, nem nagyon az új architektúrán. Nem tudom, hogy működik az emulációjuk. Tehát hogy nem tudom, hogy mennyi... Az emuláció? Hát valamilyen szinten biztos emuláció, legalábbis nekem az a tippem, tehát hogy most, hogy mennyire, hogy CPU oldalon, GPU oldalon mennyire fedik le a binárisok egymást, nem tudom. Tényleg nem tudom. Ezt a mérnököktől kéne megkérdezni. Én úgy sejtem, hogy azért GPU-n nem. Nekem az a tippem. Tehát ott valamilyen szinten emulálni, vagy legalább command buffert fordítani kell, tehát interpretálni kell gyakorlatilag. Uh-huh. Az a minimum. És akkor az ott az, hát az lehet bugos persze, tehát azt tesztelni kell ezerrel. Tehát simán előfordul. És akkor az Xboxon miért nincs ugyanez? Mert ez most kicsit más, amit most mondasz, mint amit... Mert egy kicsit magasabb szintű az API, amiben programozol. Tehát ott a tehát Xboxon van a DirectX 11 meg a 12. Aha, értem. És ugyan vannak ilyen extensionjei, amik konzol specifikusak, de szerintem azt könnyebben lekezelik. Tehát ez egy... úgymond tudnak egy DirectX driver csinálni az új géphez. Ez akkor valahol azt is jelenti, hogy valószínűleg ebben a backward compatibility-ben azért a Microsoft egy robosztusabb rendszert rakott a történet mögé, és az, hogy ezt már évek óta csinálják és készítik elő, az valószínű most fog beérni. Jól értelmezem ezt a részért? Szerintem igen. Igen. A PlayStation is van API, tehát ott is meg lehet oldani, hogy akár API szinten, de az egy kicsit alacsonyabb szintű, és el tudom képzelni, hogy ez problémákat okozhat később. Mi a helyzet a korábbi generációs játékokkal? Hát azok full emuláltak. Tehát már és lesznek? Mert most teljesen... Ja, hogy PlayStation-on? Igen, tehát most ugye nagy volt a felháborodás, hogy hát arról volt szó, hogy hát itt is teljes, és azért sokan várták azt, hogy esetleg PS2 és PS3 játékok is. Fogalmam sincsen. Hát a PS2-re biztos van lehetőségük, hiszen az most is működik. A PS3, hát az már jobb kérdés. Meglátjuk. Nem tudom, van erre egyáltalán igény? Felhasználó oldalról? Hát ez is a kérdés része, igen. Mert én úgy gondolom, hogy akadgat, meg jó, ha van. Én mondjuk kedvelem, tehát jó pofa dolog az, hogy mondjuk bele tudom tenni a régi, vagy le tudom futatni a régebbi gépemen megvásárolt játékot az új gépen, de ez akkor a killer feature-nek kéne, hogy legyen, hogy ennyit érdemes, ennyi effortot beletenni ebbe a dologba, hogy valószínűsítem, hogyha valaki annyira akar játszani. Egyrészt úgy gondolom, hogy a kurens játékok is vannak olyan sokan, és egyszerűen nem tudom nyomon követni mondjuk a magam kis komótos tempójában, ahogyan játszogatom velük. Nem, hogy még visszanyúlkálni állandóan, de mondjuk ha valaki annyira retrózni akar, vagy visszatérni, hát vannak az új gépek, vagy és hát ott vannak a régi gépei, valószínűleg nem fogja tűzre dobni. Hát azért, tehát a kényelmi faktor, tehát nézd meg, hogy például mekkora piaca van a retrónak most, ugye? Tehát ennyire mondhatnám, hogy ott vannak a régi gépek, játszanak azon. De ez így, nem is tudom, hogy gazdaságilag ez annyira megéri, hogy... Valószínű meg egyébként. Tehát csak abba gondoljatok bele, ugye aki nem Xboxozik, az nem is érti, hogy bemész az Xboxba, ugye van live-od, meg goldod, meg esetleg Game Pass-ed, rogyásra vannak az X360-as játékok, ugye már ráálltak arra, hogy a goldnál az ingyen játékok egy része 360-as cím. Ezek egy részét szintén hát valamilyen emulációval, vagy valami ügyes, bajos megoldással 4K-sítják, vagy 1080p-sítik, adott esetben effekteket turbóznak föl a futókódban, és igen, 4K-n hozott be az Oblivion, meg egy csomó más olyan címet nyitsz meg Xbox One-ról, ugyanabból a infrastruktúrából, amiben egyébként a játékos időd egy jó részét töltöd, és nem kell előkotorni a másik gépet, nem kell keresni neki HDMI csatlakozót, nem kell rákötni az Ethernetet, mert ugye nekem a régi 360-amon nincsen Wi-Fi például, és azonnal fut, és cloudba ment, ilyen az Orange Boxot most játszottam végig gyakorlatilag backward compatibility-vel. Jobb minőségben, mint ahogy az fut Xbox 360-on. Tehát szerintem van. Hát én értem a Kevin, mit mond, hogy igazából oké, tehát nekem is van, de kérdés, hogy a befektetett energiát, tehát elég sokaknak számít ez ahhoz. De egyébként a PlayStation 3 ilyen szempontból szerintem sokkal érdekesebb, mert egyrészt ott ragadt egy csomó játék, tehát itt tudom én, Metal Gear 4. Hát így van, igen. Killzone 2, meg van még egy csomó. Így van. Amit Demon Souls. Demon Souls, bár mondjuk arról ugye most mennek azért a pletykák, hogy ez már nem sokáig lesz így. Hát legyen úgy. De tehát az például szerintem érdekes lenne. Meglehetősen komoly kihívás is. Lair például. Jó, hát ugye az én? Összpontos sárkányos játék, amit igen. 20 éve szeretnék élőbe látni, de azért nem adok ki 2000 forintot, hogy egyszer föltelepítsem és megnézzem PS3-on. De igen, és ott volt PS3-on is ugye a Move, rengeteg olyan cím jött ki ilyen V-ről átírva, vagy akár PS3-ra fejlesztve, ami ilyen Move-os lövöldözős cím volt. Amivel most egyébként gondba vagyok, mert például House of the Dead overkillezni akartunk itthon legutóbb, aztán nem volt kettő olyan Move, ami a PS3-mal kompatibilis, tehát hogy egy csomó előnye lehetne. Hát az új Move, amit a PSVR-hoz veszel, meg amin micro USB-s töltő van, az nem kompatibilis a PS3-mal. Nem mondod. De, és most van három Move-om, PS4-en tudnék két játékosozni, PS3-on meg nem. Szóval egy kicsit ilyen faramúci helyzet. Adás után keresd meg. Jó, megkereslek. Köszönöm szépen. Vagy Move-on. Move-on, ja. Kemény. Itt a Doom fórumozónk szegény lelkesen gyűjti nekem az apró hirdetéseket, de olyan rohadt drágán árulják ezeket a PS-es move-okat, vagy PS3-as régi move-okat, hogy én nem is hiszek a szememnek. Hát mennyi? Egy kell? Egy elég, köszönöm. Jó, hát adok én neked. Nagyon jó. Többiek, kedves hallgatóink, ha PS3-as move-ra van szükségetek, de, akkor... De, már nincs. Hát mi ezt kell nekem is. Na, úgyhogy, ja... Na, hát szerintem így körbejártuk, körberágtuk ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy nektek van-e még hozzáfűzni való, vagy kérdés. Én nekem van még egy érdekesség, amit így, tehát hogy megint máshogy áll hozzá a két cég, az SSD bővítés. Tehát, hogy ugye a Microsoft úgy döntött, hogy ők gyártanak a Seagate-tel karöltve egy ilyen kis, majdnem úgy, mint egy memóriakártya régen, tudod. És akkor van egy ilyen szót, be lehet dugni, és kész. Sony meg úgy döntött, hogy ő azt mondja, hogy bármilyen PCIe 4.0-as SSD-t elfogadnak. Most ugye nem részletezték, hogy ezt hogy fogják csinálni, tehát hogy most hogy berakod, és akkor lefuttat a gép egy tesztet, hogy most ez megfelel neki, és ha nem, akkor nem engedi használni, vagy mi lesz. De Mondta? Mondta, az volt, hogy tesztelni fogják az egyes hardware-gyárt, tehát nyilván a Seagate, Western Digital, Samsung, Toshiba, gondolom a nagy gyártók termékeit, nem a no-name kínai szarokat, és elvileg, ami tudja teljesítményben azt, amit a Sony elvár, azt ők a Sony honlapon úgy fogják hirdetni. Most na jó, de nem így értem. Tehát, hogy amikor beraksz egy akármilyen SSD-t a gépbe, akkor az hát akkor valószínű az ID, persze. Hát valószínű, eszköz ID-jából kiolvassa, hogy hát az eszköz ID, ez nem egy robosztus dolog, hiszen mi van, ha valaki kiad egy ilyen nagyon durva SSD-t, és tehát nem jövő biztos a dolog. Miért nem? Nem értelek. Hát mert kiad valaki egy nagyon... Így akkor nem van, fogadja el. Akkor nem fogadja el, de hát technikailag meg alkalmas lenne rá, tehát ez így... Ja, de azt mondták, hogy ezt is, hogy figyelni fogják, hogy a piacon mi lesz, és hát, akkor... Na ez az, tehát nekem ez a kérdésem, hogy ez a két teljesen különböző szemlélet. Tehát az egyik azt mondja, hogy hát, majd megígérjük, hogy figyelünk, meg viszont van választási lehetőséged, a másik azt mondja, hogy nem, nincs választási lehetőséged, viszont ezek tutira működnek. Na melyik a jobb módszer? Szerintem az első lesz, tehát a piacról, mint ahogy a vinyót is bele tudsz rakni olyat, amilyet akarsz, ott is van ajánlás. És el tudom képzelni azt, hogy itt a nagy csinnadratta mellett, amit jövőre vagy a gép megjelenésekor megveszel SSD-t, az valószínű elég is lesz a PS5-nek. Én nekem ez a gyanúm amúgy. Én nekem speciál az Xbox, és személy szerint teljesen szubjektív módon szerintem jobb. Mert tuti, amit kapsz, tök jól hordozható, tehát ez egy kicsit olyan konzolosabb. Tényleg olyan, mint egy memóriakártya szó szerint. Ezt sokan utálják. De miért? Tehát, hogy ugye Sonyt fikázták, hogy ugye a PS Vitába is saját memóriakártya kell. Miért nem lehetett? Jó, hát nem, ott az volt a baj, hogy drága volt. Tehát majd meglátjuk, hogy na hát, igen, akkor itt az ár azért az modulálja a lelkesedést. Nyilván. De mivel nem tudjuk ez egyiknek az árát, én most egyelőre csak az elméletből tudok kiindulni. Hát nyilván, hogyha a Microsoft azt mondja, hogy jó, akkor kétszer annyiba fog kerülni, mint annó az X360-as, tudod, kiegész, a Vinyó kiegész. Persze, igen, akkor, igen. Akkor majd mehetnek a P-be, nyilván. De hogyha... Hát pedig drágább lesz. Hát valamivel lehet, hogy drágább lesz, de lehet, hogy nem. Tehát lehet, hogy úgy döntenek, hogy jó, akkor nekik ez lesz a killer feature, hogy teljesen hasonló áron, megfizethető áron egy branded termék, ami 100%-ig megbízható. Így legyen. Ezzel kapcsolatban azt mondom. Jó van. Király. No. Kevin? Én. Mesélj a Nintendo-ról. Jaj. Élnek, mozognak. Állítólag lesz valami új gép, nem tudom, te mit hallottál? Na, majd megvár. Koronavírusról. Arról nem beszélünk, azt meghagyjuk. Jó, várjál, még egy nagyon gyors gondolat. Na. Viszont tök érdekes lesz, hogy mi lesz így a Switch-el? Tehát mondjuk a PlayStation 4 meg az Xbox One-os dolgokat még leportolgatták kinkeservesen. Igen, ez egy érdekes. Most mi lesz? Most majd ilyen három generációt kell majd átfogni? Én hát szerintem nem hiszem, hogy nagyon lépést fognak ezzel tartani. Meg lesznek, inkább az indik fogják szerintem a Switch-et meg a first party eltartani, úgymond szoftverellátottságban. Gondolod? Tehát itt szerintem le fognak morzsolódni? És portolnak még olyan címeket, amik még hát egy pár éven belül, mondjuk így most arra gondolok, hogy most jött ki például a Metro Collection, ami a két ilyen cross-gen Metro, tehát az Exodus, mi volt ez? 2033? A Last Light, meg a 2033. A Last Light, igen, például. Hát ilyeneket fognak elővenni, szerintem ezeket fogják tolni rá. Maximum egy-kettő ilyen bevállalósabb, keményebb tökű fejlesztő bevállalhat rá valami ilyen gyengébb portot, mert mint hogyha a Doom Eternal is jönne rá, nem? Vagy nem jönne rá? Így van. Na, és ott lesz érdeket. Ilyeneket tudok elképzelni, de így inkább az indie meg a Nintendo First Party, ami szerintem erősebb csapás irány lesz. Vagy ha esetleg valami újabb géppel előjönnének, amiket itt pegykálgatnak, de hát erről nem tudunk semmit egyelőre, ez csak ilyen kicsit korán lenne ehhez még, nem? Igen, tehát inkább úgy tudnám elképzelni ezt, mint egy PS4 Pro, meg ilyen Xbox One X szinten, tehát hogy viszi a régi gép is a maga esetlen módján, de mondjuk az új gép az egy kicsit erősebben, és akkor esetleg talán... Nem tudom, tehát így... Ez nem lehetetlen egyébként, hogy egy ilyen ránc-felvart gépet kihozzanak. Igen, azt sajnálom egyébként, hogy azt nem oldották meg, hogy a dokkolóban van valami hardware booster, hogyha tévére kötöd, akkor... Hát ezt hogyan? Én ezt már annak idején sem olyan értettem, hogy ezt hogy gondolják az emberek. Valami, nem is tudom, kiegészítő... External Graphical Accelerator. Igen, USB-s. Mint amit az Alienware laptopokhoz lehet venni 500 000 forintért. Beleraksz két 2080 Ti-t, és rákötöd a laptopra, és már is nem laptopod van, hanem valami szörnyeteged. Ez egy PCI Express kivezetésen, ugye? Tehát, igen, egy jó kis sovány valamint. Ja. Ez azzal az architektúrával ez egy kicsit nehezebben kívül. Ja nem, az azt hiszem Thunderboltos, az kicsit... Thunderboltos, én szerintem. Hát ez... Az erősebb, mint a PCI Express, tudtam már, de lehet, hogy... Thunderbolt erősebb, mint a PCI Express? Azt azért nem... Nem tudom. Az egyesnél talán. Max, ha kirabolják a Thunderbolt. Vagy meghallgatják az AC/DC-től a Thunderbolt. Van ilyen számuk? Hát a Ballbreaker-ön a Thunder, igen. Basszus, de milyen, még akkor ez hiányzik az AC/DC életműből, egy Thunderbolt. Meg a Pearl Jam. Meg a Binaural albumról, amit fogalmam sincs, hogy kell angolul kiejteni. Binaural. Bocsánat, hát valószínűleg nem tehetjük bele. De, nem tudom, hogy igen. Bele fog kerülni, igen. Na, hát akkor csak sikerült egy órát beszélgetnünk erről a témáról. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük Reptile a kiváló insider. Én köszönöm a lehetőséget. Vagy nem is igazából, ez szakmai látószög volt szerintem. Mindig szívesen hablatyolok technikai mumbo-jumbo-t. Na, hát helyen. Akkor úgy beszéltetek itt a Switchről, mintha tudnátok valamit, de ha majd lehet is már tudni erről valamit, akkor megint meghívunk egy beszélgetésre. Na, hát akkor vigyázzatok magatokra, hallgassatok, olvassatok minket napról napra, az év 360 napjában. Ne, és mutatom koronavírust. És áprilisban visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok!